zdążyłeś, właśnie przeminęła chwila i następna. Już o niej nikt nie pamięta, giną na czasu, wybojach i zakrętach. Kalendarzu chwilę na dni poprzedniej święta. Każda z oczu mnie po wyjściu z wirażu. Jak na witrażu, migają kształty, jak w kalejdoskopie. Jak w mikroskopie, powoli kapią czasu krople. Tak jak w piosence do południa śmierć budzików, to i tak zrywają zresztą bezlitosnej dzwonki. Wskazówka zrzuca stacji niepotrzebne pionki. Szach i mat bilans do strat może być dodatni. Koniec końców konfrontacji z celi, ja nie będę statny. Przykro mi, że muszę być tak brutalnie szczery. Mimo tych wysiłków, momentów, numery. Do południa śmierć budzikom, to i tak zrywają ze snu bezlitosnej dzwonki. Wskazówka zrzuca starczy niepotrzebne pionki. Szach i mat strat może być dodatni. Koniec końców konfrontacji przemijanie będzie stratny. Przykro mi, że muszę być tak brutalnie szczery. Lecz mimo tych wysiłków, momentów, numery.